महाभारत विराट पर्व सप्तमोध्याय। युधिष्ठिर का राजसभा में जाकर विराट से मिलना और वहाँ आदरपूर्वक निवास पाना। वैसम्पायनुवाच ततस्तुते पुण्यतमां श्रीमां शुभां महर्षि गंधर्वनिषेवितोदकां त्रिलोककान्ताम् अवतरी जाह्नवीं ऋषिश्च देवाश्च पितेन तर्पयन्। वैसम्पायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडवों ने परम पवित्र कल्याणमयी मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कमनीया गंगा में, जिसके जल का महर्षि और गंधर्वगण सदा सेवन करते हैं, उतरकर देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। वर प्रदानम जनचिंत्य पार्थिव हुताग्निहोत्र कृतजप्य मंगल दिशम तथेन्द्रिम अभित प्रपे दिवान कृतांजलि धर्म उपाभयच्छन। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र जप और मंगल पाठ करके धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। युधिष्ठिर उवाच वर प्रदानम मम दत्तमान पिताम प्रसन्न चेता वरद प्रजापति जलार्थिनो मे त्रिषितस्य सोदरा मया प्रयुक्ता विभुतुर जलाशयम्। युधिष्ठिर बोले, मेरे पिता प्रजापति धर्म वरदायक देवता हैं, उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्यास से पीड़ित हो जल की इच्छा से अपने भाइयों को भेजा था, मेरी प्रेरणा से ही वे एक सरोवर में उतरे। निपातिता यक्षवरे रते बने महाहवे वज्रभूतिमृते दानवाः मया च गत्वा वरदो वितोषितो विवक्षता प्रश्न समुच्चयम् गुरुः। परंतु उस वन में श्रेष्ठ यक्ष के रूप में आए हुए उन धर्मराज ने मेरे भाइयों को उसी प्रकार धराशायी कर दिया जैसे वज्रधारी इंद्र महान संग्राम में दानवों को मार गिराते हैं। तब मैंने वहां जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे उन वरदायक गुरु रूप पिता को संतुष्ट किया। समे प्रसन्नो भगवान वरम ददौ परिस्वजंश्चाह तथैव सौहृदात् नृणेस्व यद्वान्थति पाण्डुनन्दन स्थितोऽन्तरिक्षे वरदोऽस्मि पश्यताम्। उस समय प्रसन्न हो भगवान धर्म ने बड़े स्नेह से मुझे हृदय से लगाया और वर देने के लिए उद्यत हो मुझसे कहा, पांडुनंदन तुम जो कुछ चाहते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आकाश में खड़ा हूँ, मेरी ओर देखो। स वै मयोक्तो वरद पिता प्रभो सदैव मे धर्मरता मतिर्भवेत इमे च जीवन्तु ममानुजा प्रभो वपुश्च रूपं च बलं तथाप्नुजुः। तब मैंने अपने वरदायक पिता भगवान धर्मराज से कहा, प्रभो मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे तथा ये मेरे छोटे भाई जीवित हो जाए और पहले जैसा रूप युवावस्था एवं बल प्राप्त कर ले। क्षमा चकेतश्च यथेष्टतो भवेद् दतं च सत्यं च समाप्तिरेव च वरो ममैषोऽस्तु यथानुकीर्तितो न तन्मृषा देव वरो यदब्रवीत। हम लोग में इच्छानुसार क्षमा और कीर्ति हो और हम अपने सत्य व्रत को पूर्ण कर लें, यही वर हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया वैसा ही वर उन्होंने दिया। देवेश्वर धर्म ने जैसा कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वै सम्पान वाच इत्येव मुक्त्वा धर्मात्मा धर्ममेवानुचिन्तयन् तदैव तत्प्रसादेन रूपमेवा भजत्वकम्। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्म का ही बार बार चिंतन करने लगे। तब धर्मदेव के प्रसाद से उन्होंने तत्काल अपने अभीष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। स वै द्विजात तरुण स्त्रिदंडधिक कमंडलोष्णीशधरोन्वजायत सुरक्तमाञ्जीष्ठवं राम्बरशिखी पवित्र पाणि ददिशे तदन्भूतम्। वे कमंडलों और पगड़ी धारण किए त्रिनंदधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मजीठ के रंग के सुंदर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। वे हाथ में कुश लिए अद्भुत रूप में दृष्टिगोचर होने लगे तथा तेषाम् अपि धर्मचारिणाम् यथेप्सिताभ्याम् भरणाम्बरस्रजः छड़ेन राजन्न भवन् महात्मनाम् प्रशस्त धर्माग्रफलाभिकांक्षिणाम्। राजन, इसी प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में उनके अभीष्ट वेश के अनुरूप वस्त्र आभूषण और माला आदि वस्तुएं प्राप्त हो गई। ततो विराटम प्रथमम युधिष्ठिरो राजा सभायाम उपवेष्टमाव्रजन् वैदुर्य रूपान् प्रतिमुच्य कांचनान् अक्षांश कक्षे परिगृह्य वासथा। तदनंतर वैदुर्य के समान हरि सुवर्ण के समान पीली तथा लाल और काली चौसर की गोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। नराधिपो राष्ट्रपतिम यशस्विनम महायशा कौरव वंश वर्धन महानुभावो नरराज सत्य सो दुरास दस्तेक्ष्ण विशो यथोरगः बलेन रूपेण नरर्षभो महान अपूर्व रूपेण यथा मरस्तथा महाभ्रजालैरिव संमृतो रवि यथा नलो भस्म मृतस्य वीर्यवान्। वे बड़े यशस्वी और मत्स्य राष्ट्र के अधिपति थे। राजा युधिष्ठिर भी महान यशस्वी कौरव वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले तथा महानुभाव अत्यंत प्रभावशाली थे। सब राजे महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विष वाले सर्प की भांति वे दुर्धर्ष थे। बल और रूप की दृष्टि से मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ और महान थे। अपने अपूर्व रूप के कारण वे देवता के समान जान पड़ते थे। महामेघ मालाओं से आवृत सूर्य तथा राख में छिपी हुई अग्नि के समान उनका तेजस्वी रूप वेशभूषा से आच्छादित था। वे बड़े पराक्रमी थे। तमापतंतम प्रसमेक्ष पांडवम विराट राजेन्दुमिवाभ्रसंवृतम समागतम पूर्ण शशि प्रभालनम महानुभावम न चिरे न दृष्टवान। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था। बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति शोभायमान महानुभाव पांडुनंदन को आते देख राजा विराट की दृष्टि सहसा उनकी ओर आकृष्ट हो गई। निकट आने पर शीघ्र ही उन्होंने बड़े गौर से उनकी ओर देखा। मंत्री द्विजां सूत मुखान विशस्तथा ये चापी केचित् परित समासते प्रपक्षकोयम् प्रथमं समेयिवान् निपोपमोयम् समवेक्षते सभाम्। मंत्री ब्राह्मण सूत मागध आदि वैश्यगण तथा अन्य जो कोई भी सभासद उनके दाएं बाएं सब ओर बैठे थे उन सब से राजा ने पूछा, ये कौन है जो पहले पहल यहाँ पधारे हैं? ये तो किसी राजा की भांति मेरी सभा को निहार रहे हैं। न तो द्विजोऽयं भविता नरोत्तमः पते पृथिव्या इति मे मनोगतम् न चास्य दासो न रथो न कुंजरः समीपतो भ्राजति चायमिन्द्रवत्। इनका वेश तो ब्राह्मण का सा है किंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के भूपति ही होंगे, ऐसा विचार मेरे मन में उठ रहा है। परंतु इनके साथ दास रथ और हाथी घोड़े आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी ये निकट से इंद्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। शरीर लिंग रूपसूचित ह्ययम् मूर्धाभिषिक्त इति मे मनोगतम् समीपमायाति च मे गतव्यथो यथा गजस्तामर सिंहतो मदोत्कटः। इनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनसे यह सूचित होता है कि ये मूर्धाभिषिक्त सम्राट हैं। मेरे मन में तो यही बात आती है जैसे मतवाला हाथी बेखटके किसी कमलिनी के पास जाता हो, उसी प्रकार ये बिना किसी संकोच के व्यथारहित होकर मेरी सभा में आ रहे हैं। वितर्कयन्तं तु नरर्षभस्तथा युधिष्ठिरोभ्येत्य विराटम अब्रवीत सम्राट विजानात्विह जीवनार्थिनम विनष्ट सर्वस्वमुपागतम द्विजम्। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपको विदित हो मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूँ। इहाहम इच्छामि तवानघान्तिके वस्तुम यथा कामचरस्तथा विभो तमब्रवी स्वागत मृत्यनंतरम राजा प्रहिष्ट प्रतिसंग्रहाण च तम राज सिंहम प्रतिगृह्य राजा प्रत्यात्मना चयनमिदं विभासे कामेन ताताभिवदाम्यहं त्वां कस्यासि राज्ञो विषयादिहागत। अनग, मैं यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ। प्रभो, जैसे आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार सब कार्य करते हुए मैं यहाँ रहूँगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण आपका स्वागत है। तदनंतर उन्होंने राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को सादर ग्रहण किया। ग्रहण करके राजा विराट ने प्रसन्न मन से उनसे इस प्रकार कहा, तात मैं प्रेम पूर्वक आपसे पूछता हूँ, आप इस समय किस राजा के राज्य से यहाँ आए हैं? गोत्रम च नामापि च संसतत्वतः किं चापि शिल्पं तव विद्यते कृतम्। अपने गोत्र और नाम भी ठीक ठीक बताइए, साथ ही यह भी कहें कि आपने किस विद्या या कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरस्यासमहं पुरा सखाम वैयाघ्र पद्म पुनरस्मि विप्रह अक्षान प्रयोक्तुम कुशलोस्मि देविनाम कंकेति नाम्नास्मि विराट विश्रुतः। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट मैं वैयाघ्र पद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ, लोगों में कंक नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था, वे मुझे अपना सखा मानते थे। मैं चौसर खेलने वालों के बीच पासे फेंकने की कला में कुशल हूँ। विराट उवाच ददामि ते हन्त वरं यमिच्छसि प्रसादमस्यान् वसगोषहं तव प्रियाश्च धुर्ता मम देविन सदा भवांश्च देवोपम राज्यमर्हति। विराट बोले, ब्राह्मण मैं आपको वर देता हूँ, आप जो चाहे मांग ले, समूचे मत्स्य देश पर शासन करें, मैं आपके वश में हूँ, क्योंकि दूध क्रीड़ा में निपुण चतुर चालाक मनुष्य मुझे सदा प्रिय है। देवोपम ब्राह्मण आप तो राज्य पाने के योग्य हैं। युधिष्ठिर उवाच प्राप्तो विवाद प्रथमं विषां पते न विद्यते कं चनमस्य हीनतः न मेजितः कश्चन धार्ये धनम वरो ममैषोऽस्तु तव प्रसादज। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्यराज नरनाथ मुझे किसी हीन वर्ण के मनुष्य से विवाद न करना पड़े, यह मैं पहला वर मांगता हूँ, तथा मुझसे पराजित होने वाला कोई भी मनुष्य हारे हुए धन को अपने पास न रखे, मुझे दे दे। आपकी कृपा से यह दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं रह सकता हूँ। विराट उवाच हन्याम अवश्यम यदि ते प्रियम हरेत प्रव्राजयेयं विषयाद्विजांस्तथा शृण्वन्तु मे जानपदा समागताः कंको यथाहं विषये प्रभुस्तथा। विराट बोले, ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मणेतर मनुष्य आपका अप्रिय करेगा तो उसे मैं निश्चय ही प्राण दंड दूंगा। यदि ब्राह्मणों ने आपका अपराध किया तो उन्हें देश से निकाल दूंगा। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर राजा विराट अन्य सभासदों से बोले, मेरे राज्य में निवास करने वाले और इस सभा में आए हुए लोगों, मेरी बात सुनो। जैसे मैं इस मत्स्य देश का स्वामी हूँ, वैसे ही ये कंक भी है। समान जानो भविता से मे सखाम प्रभूत वस्त्रो बहुपान भोजन पश्ये त्वमन्तस्य बहिश्च सर्वदा कृतं तते द्वारमपावृतं मया। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, कंक, आज से आप मेरे सखा हैं। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसे ही आपको भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य कोष, उद्यान और सेना आदि तथा भीतर के धन दारा आदि की भी देखभाल आप ही करें। मेरे आदेश से आपके लिए राजमहल का द्वार सदा खुला रहेगा, आपसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। ये त्वानुवादेयुर्वृत्तिकर्षिता ब्रूयाश्च तेषां वचने नमाम सदा दास्यामि सर्वं तदहं न संशयो न ते भयं विद्यते सन्निधौ मम। जो लोग जीविका के अभाव में कष्ट पा रहे हों और अनुवाद के लिए अर्थात पहले के स्थायी तौर पर दिए हुए खेत और बगीचे आदि को पुनः उपयोग में लाने के निमित्त नूतन राजाज्ञा प्राप्त करने के लिए आपके पास आवे, उनके अनुरोधपूर्ण वचन से आप सदा उनकी प्रार्थना मुझे सुना सकते हैं। विश्वास रखिए, आपके कथनानुसार उन वचनों याचकों को मैं सब कुछ दूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपको मेरे पास आने या कुछ कहने में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वै सम्पायनुवाच एवं तु राज्ञ प्रथम समागमो बभूवमास्यस्य युधिष्ठिरस्य च विराटराजस्य हितेन संगमो बभूव विष्णोरिव भद्रपाणिनाम। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मे जय, इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर तथा मत्स्य नरेश की प्रथम भेंट हुई। जैसे भगवान विष्णु का भद्रधारी इंद्र से मिलन हुआ हो, उसी प्रकार विराट नरेश का राजा युधिष्ठिर के साथ समागम हुआ। तमासनस्थम प्रिय रूप दर्शनम निरीक्षमाणो न ततर्प भूमिपः सभां तां प्रज्वलयन् युधिष्ठिरः श्रिया यथा शक्र इव त्रिवेष्टपम्। युधिष्ठिर के स्वरूप का दर्शन विराट राज को बहुत प्रिय लगा। जब वे आसन पर बैठ गए तब राजा विराट उन्हें एक तक निहारने लगे। उनके दर्शन से वे तृप्त ही नहीं होते थे। जैसे इंद्र अपनी कांति से स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर उस सभा को प्रकाशित कर रहे थे। एवं सलब्धा तु वरम समागमम विराट राजेन नरषभस्तदा वास धीर परमार्चितः सुखी न चापि कश्चित् चरितं बुबोधतत। धीर स्वभाव वाले नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा विराट के साथ इस प्रकार अच्छे ढंग से मिलकर और उनके द्वारा परम आदर सत्कार पाकर वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनका वह चरित्र किसी को भी मालूम नहीं हुआ। इति श्री महाभारते विराट परमणि पांडव प्रवेश परमणि युधिष्ठिर प्रवेशो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर प्रवेश विषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ।